किसी आशिक का ख्याल है, दरिया की लहराती चाल है, एक प्यारा सा सवाल है, ये तो बस ही कमाल है। సంతోషం నీ బుగ్గ సొట్టలోనే పాడే సంగీతం